Раздел 19. Індульгенцыі. Кажуць, аднаму чалавеку напляваць было на веру і пекла, а патрэбная яму была бяскарнасць. І гэты адзін купіў індульгенцыю і тут жа даў патаўпешкай па галаве суседу. Кроніка Белай Русі. Пасля гэтага пайшоў Христос са сваімі апосталамі ў бок Любчы. Ногі іхнія былі ў пыле шматлікіх дарог, і не маглі яны ўжо ісці далей і вырашылі спыніцца на ноч тут. Паўсюль пытаў ён аб жанчыне, якую шукаў, і нідзе ані слова не пачуў пра яе. І ў адчаі ўсё больш злаваўся на подласць роду людскога. Але злосць – кепскі дарадчык. Часам яна можа штурхануць высакароднага у тое балота, ў якім сядзіць яго подлы вораг. Ён ішоў, апусціўшы вочы, бо не хацеў бачыць твараў людскіх. На ўсіх тварах, здавалася яму, ляжаў водсвет блізкага пекла. Рылы, пысы, брудныя храпы, а не твары. І ўвесь час хацелася яму зрабіць з кімсьці нейкае злоснае свавольства. І, наблізіўшыся да любчанскага замка, узвёў ён вочы і ўбачыў вялізны натоўп народу і зразумеў, чаго яны тут, і зразумеў, што тут ён нарэшце здолее насім тым адвесці душу. Сярод натоўпу стаяла вялізная ядка, крытая белым ядвабам. За ёю у нішы мура стаялі дзве скрыні, поўныя срэбрам, і столік з вялізнаю стопкаю пергаменту. Пергаменты з пячатямі віселі і на ядцы, а пад навесам стаяў непамерны ў азадку і пузе дамініканец, які нагадваў з гэтай прычыны лютню або мандаліну на кароткіх тоўстых ножках. З ім былі два служкі. Нават па адных нахабных паводзінах гэтага чалавека, па развязных словах ягоных, Юрась здагадаўся, хто перад ім. Але дзеля вернасці ўсё ж перапытаў: «Брат Волясь Гіменіус?» «Але», – адказаў той, – «прападобны брат Волясь Гіменіус, вялікі ачышчальнік». І тады яны сталі слухаць ачышчальніка. На шчасце, яны не вельмі спазніліся, той не паспеў яшчэ нават пачырванець. «Вось што тут напісана!» – торкаў ён тоўстым пальцам пергаментны скрутак, пад якім, як крывавы плявок, вісела і гайдалася пячатка мудрага і вялікага айца. «Напісана самім вялікім львом нашай думкі, хай даруе вам той, што прыняў смерць на крыжы за грахі вашы. Я!» І тут ён шырока распахнуў брудную таўстащокую пашчу. «Я, сам Валенты Гіменіус, уладаю Христа, блаженных святых апостолаў Петры і Паўлы, вызваляю вас ад усіх царкоўных парушэнняў, грахоў, праступкаў, празмернасцей, як былых, гэтак і будучых, якія б яны не былі вялікія. Купіце індульгенцыю і паступіце вы ў шэрагі ваяўнічай царквы, якая ўсе будучыя грахі вашы адпусціць, і прылічаныя вы будзеце да святых подзвігаў ваяўнічай царквы нашай, хаця б ані храна не рабілі. Будзеце ўслаўленыя ёю, і разам з ёю будзеце некалі, пахаваўшы ворагаў яе, панаваць над зямлёю». Людзі маўчалі. Частка, відаць, верыла, Частка баялася сказаць слова супраць, але нехта непадалёку ад Хрыста неголасна сказаў: «Добрае будзе панаванне, панаванне соваў над падлаю і руінамі». І тады братчык зразумеў, што цалкам магчыма люд не возьме нічыйго боку. Злосць усё яшчэ кіпела ў ім і на гэтае быдла, і на гэтага мазурыка, які не плаціў, як яны, жахам за кожнае круцельства. І ён зразумеў, што задыхнецца ад гэтай злосці, калі не абсмяе гэтую чараду або не раскладзе гэтага манаха і не ўсыпле яму тоўстую задніцу. «Купіце індульгенцыю, насіце яе ў каліце, заўсёды з сабою і заўжды будзеце мець рацыю перад еретыкамі і розным хамлом, якое не купіла яе, бо тут напісана: я далучаю вас да святых таямніт, да чысціні нявіннасці, роўнай чысціні хрышчонага наванароджанага, і хай будзе пекла зачынена для вас, і хай мецьме рай на зямлі, а брама будучай раскошы таксама адчыніцца для вас пасля смерці. Амен». Ён крэкнуў і змяніў тон, перайшоў, так бы мовіць, да размовы па шчырасці. «А вы, ёлупні, думаеце, што трэба быць светлым і заўсёды бездакорным, каб прапаведаваць святую ідэю? Глупства! Мы – людзі, і царства Божае таксама робіцца рукамі людзей. Наш вялікі айцец зразумеў гэта. Карыстайцеся!» Некаторыя зазвінелі грашыма, але яшчэ раней за іх да манаха падышоў чалавек у чорным з золатам плашчы. Золаты меч прыўздымаў край плашча, у багатай чузе і капцях чорнага золатам саф'яну. Шырокі грубы твар з нядобрымі вачыма быў насцярожаны, нібы заўсёды чакаў удару з-за павароткі. «Ваявода Наваградскі», – сказаў нехта, – «Мартэл Хрыптовіч». За ваяводам ішоў юнак, амаль дзіця, вельмі падобны на яго, але з чыстым і наіўным яшчэ тварам і празрыстымі ад цікаўнасці да свету вачыма. «Сын», – сказаў той самы каментатар, – «Ратма па імю, або Радша, Ратмір». «Маладзенькі яшчэ», – сказаў нехта. «Чаго? Дзеўкамі цікавіцца пачаў». Ды нядоўга яму цікавіцца. Мартэл дарма, што сам багаты як сатана, прасватаў за яго ганорыю з Валевічаў. «Чаго? Ды гэта ж чорт ведае што, агульная». І чалавек адпусціў нечытэльнае слова. «Яна ж яго, калі не заб'е, за адну ноч такому навучыць, што...» «А, божачка ж, а, хлопчыка, ай, як шкада! Або надарвецца з такою, або хутчэй будзе падобны, як 100 аленяў. Ды Мартэлу што?» Палічыў за магчымае прадаць сына. У яго, брат, вельмі павярхоўнае ўяўленне, што такое мараль. А ў той багацейшыя землі ў пасагу. І вось жаніх багатай самадайкі. Золата мала. Магдаліна прыслухоўвалася да размовы чуйна, як казаў начным лесе. Хлопчык стаяў ля бацькі і зычліва глядзеў на яго, на індульгенцыі, на манаха і на топ. Сустрэўся з Магдалінай вачыма і... Раптам вусны здрыгануліся. Рот прыадкрыўся. Тая смиренна пусціла павекі. «Дай мне вось што», – казаў ваявода. «Вось той отпуск на невіннасць і чысціню да канца майго, ну, на 100 год. На жонку святую дурніцу нічога не давай. Ну, можа, дробязь. Малака таму пост выпіла па слабасці, будзе зроблена, мітусіўся Воляць. Чаго яшчэ? Поўны отпуск на гэтага. Яму-то столькі анёлку не пражыць. Бабы заездзяць, але давай яму на 100 год. Это верна? Як удар ножом в спіну. Ну, на всякі выпадак давай яшчэ нам вечнае вызваленне ад чысца, а жонцы на 48 000 год. Ёй все адно гарэць больш года, а ёй гэта нават карысна за тое, што часам са мною спрачалася. Пакараю трохі. Паднясу я апошні мой загад. І яшчэ чаго? Мніх быў у захапленні. Давай яшчэ асабістую мне. Разумею вас, каб 10 асобам па вашым выбары 99 раз на год маглі грахі адпусціць. О, гэта якраз. Загарнуць, спытаў Воляць, у новую малітву за убіенных? Давай. Загор твой, за тыя ж грошы, і кінуў на ядку цяжкую каліту.